Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Boa tarde, noite xa. Teño preparado unha pequena intervención coa licenza do profesor do Barro de 10 minutos que estaba dubidando agora si facelo ou non. Mas para atrás? Ah, está apagado. Non, estaba ben. Estaba dubidando si facelo ou non porque como debido á demora, pois non sei se debería contribuir a que demorase máis o acto, pero como chego un pouco abafado tamén, pois casi vou cumprir co previsto inicialmente para que eu tamén respire un pouco. Pois, iso, tiña pensado pedirlle licenza para roubarlle eses 10 minutos da súa conferencia para facer unhas consideracións sobre os libreiros da cidade na actualidade, ámbito que non vai tocar, e precisamente recoñecer nesta, no que é a data de referencia da República, hoxe 14 de abril, data do aniversario, pois que teña sido dedicado á figura dun libreiro e por extensión a todos os libreiros, pois para min merece unha especial consideración. Ainda que se me pediu que non o fixese, vou non facer porque senón non me sentiría cómodo comigo mesmo, non? Quero facer unha serie de recoñecimentos que levan implícitos uns agradecimentos tamén, pois a quen en plural e en sentido moi amplo nos convoca todos os anos a esta serie de actos que cada vez van collendo maior corpo, non? En primeiro lugar, como comentaba, por ter dedicado a un libreiro, e eu entendo que por extensión non só é a figura dese libreiro sino a todos os libreiros, e por extensión ou sobre extensión a todos aqueles que participamos do mundo do libro, porque o libro, claro, cando chega a libraría pasou un amplo proceso e pasou por moitas mãos, desde o autor que o elabora, que o libreiro que chega, pois está o impresor, o editor, o distribuidor, en fin, mil e un axentes que posibilitan que o libro saia. Entendo eu que implícita na homenaxe a Clemente vai tamén implícita a homenaxe a todos os que participamos do libro. En segundo lugar, tamén quería facer un recoñecimento e un agradecimento implícito porque cada ano nos ofrece desde os amigos da República un espazo de liberdade e respeito, que non é pouco, que é case todo nestes tempos. Oxalá eses dos conceitos de liberdade e respeito se estendesen a outros ámbitos cívicos, porque mellor nos iría a todos. E temos un exemplo, por tanto, é posible, non? Igualmente, por nos brindardes modelos de traballo dinámicos e alegres, con propostas abertas e participadas sobre a República e as liberdades. Fixemos no programa, non? A cantidade e variedade de propostas que temos, esta é a sétima, pero ainda nos quedan casi outras tantas, non? Non creo que na cidade tamén de haxa moito quen de máis por menos, non? E en último lugar, quero facerse xa xa non é un reconhecimento, sino un agradecimento de tipo personal por me ter convidado a este acto, a presentar este acto. Supoño que se pensou en min por unha trayectoria profesional e por un compromiso social, e nese sentido, pois, estou especialmente agradecido. Mas seguramente non sería eu quen teria que estar aquí, e comezo xa a falar dos libreiros da cidade neste momento. Tal vez aquí debería estar Manolo de Tanco, o noso libreiro decano, con 40 anos de traballo a súas costas, libreiro dos de antes, libreiro dos de memoria bibliográfica vasta, e a par que a Clemente, tal vez deberíamos ter incluído, se non fago eu agora, a figura de Carlos Vázquez, fundador de Tanco, e por que non, Antón Tobar tamén, que nos deixou hai pouco tempo. tal vez debería estar, mas nunca estaría aquí Manolo, porque a súa discreción non lle permitiría estar, non? A persoa case pudorosa que non asumiría este papel, pero seguramente que lle correspondería a él. De non corresponder ya a él, por ese decanato, a quen debería estar hoxe aquí a presidenta do gremio. Non está, os motivos serán os que sexan, nese caso estou eu e reitero o meu agradecimento. Convoca a nosos amigos da República a homenaxear a Clemente Jiménez. Eu lamento non telo coñecido, nin sequera o que se tratado, aínda que na verdade sí que o coñecín, estive con el dúas veces. Esas dúas veces pues, foi a segunda cronolóxicamente, foi, pois, non recordo, xa hai 3 ou 4 anos precisamente tamén nesta mesma convocatoria que nos facedes os amigos da República. Penso que fora no BAMI, non sei se non estaba con el, non sei se fora o ano que se homenaxeara tamén a Luis Taboada, na rolda de identificacións, os compañeros de mesa, non? Eu non coñecía aquel bellote que estaba ali, e non recordo se foi Benito Losado e Telvino Blanco con quen partillo mesa as últimas convocatorias que me identificou, e inmediatamente, cando me dixeron onde estaba a súa libraría, eu recordei que sí, eu sí, de adolescente sí que tiña entrado nunha ocasión naquela librería, e recordo perfectamente o que comprara, Viaxes por os Montes e Chimeneas de Galicia de Cunqueiro Castro Viejo, que só cheguei a facer a viaxe polos montes, porque a viaxe polas chaminés non cheguei a facela naquela leitura. Lamentablemente non conservo esa edición, senón xa mostraría con moito agrado, era de Austral, aquela edición negra, non? Por tanto, coincidín dúas veces con él, hai 3 ou 4 anos, neste ámbito que xa tamén partillamos, e na adolescencia, recordei no aquel día, non o tiña na memoria, non? Presente, desde logo. En fin, ídesme permitir dúas reflexións sobre o gremio, breves. A primeira, e parafraseando casi a Mini Amero, que onte nos deleitaron e casi nos emocionaron algúns momentos aquí, igual que na súa profesión hai cantores e cantantes, e eles dicían que os cantantes estaban en San Caetano, na nosa de libreiros tamén hai libreiros e hai vendedores de libros. E dentro dos vendedores de libros hai bons profesionais, como en cualquier outro ámbito, pero tamén hai vendedores intrusos, e non me refiro aos múltiples e unhas xentes que hoxe venden libros, non? Porque hoxe libros vende todo o mundo, sino precisamente a libreiros que tamén están instalados nos sancaetanos locais, non? Pero como acabimos de falar de libreiros con mayúsculas, pois salendo citado Tanco, con Moncho e Manolo xa frente, temos na cidade excelentes librarías como Eixo, que leva Xavier Ibáñez desde hai 8 anos, como Estilo, que leva décadas e que ainda esta semana liamos nos xornais que os seus 15 traballadores se facían cargo da empresa, se facían propietarios dela, como anteriormente tiña acontecido con Tanco. Temos a librería Salgueiros, unha pequena librería de bairro, pero con un libreiro a frente, Julio, un dos meus libreiros cando estaba na región, boa persoa e bon profesional, así como os amigos da Internacional, da Viuda, da región, a decana das librerías, e mesmo librerías que pasan despercibidas únicamente para os que as temos ou as que esteñen ao lado por relacións de viciñanza, como as librerías Garce, con Ricardo, un bon profesional á frente, aí nas rúas da cima de abaixo dos Maristas, ou Manolo, da librería Rossi, alá na Universidade Laboral, que leva 30 anos vendendo libros e souvenirs para os que foran alumnos da Universidade Laboral naquela altura, ou librerías especializadas que pasan despercibidas na cidade, pero con bons profesionais, como a librería Nobel, ou mesmo pequenas librerías que fan un importante traballo no ámbito do libro infantil, por exemplo, como a librería Malleira. Reitero que todos son bons profesionais e bons compañeros de profesión. E se digo todo isto, tamén, porque entendo, como dicía antes, que homenaxe a Clemente levou unha homenaxe implícita ao gremio, é porque moitas veces tendemos a maximizar a historia e a minimizar o presente, non? E moitas das cousas que nos vai contar Xosé María, penurias, compromisos, penalidades e demais, témolas tamén a día de hoxe, pero como as vivemos parece que non teñen esa distancia temporal, non lle damos importancia, e sobre todo neste momento amplificas esta importancia polos complicados momentos que está pasando o comercio en xeral e a actividade libreira en particular, non? A segunda reflexión é un apelo, un chamado tanto a clientes como a libreiros para que entre todos continuemos a manter as librerías como espazos de liberdade, sobre todo nestes tempos de involución. Os libreiros e as libreiras que somos, somos homes e mulleres de espírito libre, mesmo algúns un bocado libertario, porque senón nos dedicaríamos outro tipo de actividades profesionais. Pensemos todos en que outros espazos da cidade nos podemos encontrar tan libremente e con tanto benestar como as librerías. Manteñamos, por tanto, e animémonos a participar neses espazos. Entrar neles, ler neles, é gratis. Son, por tanto, espazos profundamente democráticos. Eran as dúas ideas que quería lanzar e, como andamos pois, mal de tempo, non quero roubar máis a Xosé María. De Clemente ia dicer dúas palabras, pero eran as palabras que aparecen no folleto, que me parecen moi emotivas, por tanto, para non roubar máis tempo, ledias ou reledias. Dice que non coñece personalmente a Xosé María, aínda que xo coñece intelectualmente e desde hai moitos anos, porque eu como leitor quase compulsivo de bibliografías, un xénero un pouco atípico para a leitura, non? Pois hai moito tempo que o teño fichado entre aspas. Aínda que hai dous anos que me parece que o coñece un pouco máis, porque publicou este libro que me permitín mostrarvos, que me parece que temos unha paixón común que a Casal, supoño que sí, non? Este libro publicado no Castro, Anxo Casal, 1895-1996, textos e documentos, que veu acompañado dun segundo libro, onde este está... No que non estou. No que non estás, do que é o segundo autor deste libro, Ernesto Vázquez Sousa, que a min, sinceramente, o que máis me interesou como lector compulsivo de bibliografías, porque ali é prácticamente a produción toda de Ángel Casal, entón foi onde me mergullei con máis paixón. Trago tamén porque está editado polo Castro, claro, e claro, non quero matar a Isaac, pero quero recoñecerlle antes de que morra o que son as edicións do Castro, o que ten sido o seu traballo como valedor tamén compulsivo do que é a recuperación da memoria histórica e tamén porque me sinto profundamente atraído polo seu conceito empresarial de Sargadelos, non? Entón, a él tamén lle quería recoñecer. Entón, sin máis que declarando a miña admiración por Casal, que intuo compartida por do Barro e que supoño que falará por extensión sobre él, non? Pois cedo a palabra, non sin antes dicer apenas que é profesor de Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Coruña, como ven estes no programa de MAU, me parece que é suficiente, porque di todo. Boas noites, moitas gracias e disculpas por o retraso. Quixera, en primeiro lugar, agradecer aos amigos da República o feito de terse acordado pois dos autores deste libro, e digo dos autores deste libro porque, en realidade, o convite foi feito aos dous. O tal como se acaba de decir aquí na presentación, quizáis fose o meu amigo Ernesto Vázquez Sousa quen mellor cadrase no que se me encargou a min, dado que ele vive desde hai un tempo en Valladolid. Ademais, recentemente acaba de ser pai, e Valladolid non queda como a Coruña, pois casi a tiro de nada, non? Entón non podía, evidentemente, por medio da semana, desplazarse a Tourense, e non me quedou máis remedio de que estar eu aquí só. Eu coñezo, evidentemente, tamén a parte que traballou casi en exclusiva Ernesto, porque este libro que temos aquí diante e outro, empezámolo xuntos pois hai algo máis de dez anos, e a razón de meternos a traballar sobre a figura de Casal era que se ia cumplir no ano 1995 o centenario do seu nacemento. Apareceu no Castro non como outros libros, porque Isaac ten unha especial predilección por todo o libro en xeral, pero unha especial predilección por todo o que ten que ver con a nosa historia e, sobre todo, en particular, coa historia da represión franquista. Toda esta colección de recuperar a memoria histórica pois ten moito que ver con isto que acabo de decir. E foi case un libro de encarga, aí nas páxinas creo que máis ou menos queda claro, foi nas páxinas introductorias, foi case un libro de encarga tanto de Isaac como de Xesús Alonso Montero. Xesús Alonso Montero falara connosco para ver se tiñamos paciencia e nos metíamos coa figura de Ángel Casal, que a entender tanto del como de Isaac, pois era unha figura que, aínda que Fernández del Riego publicara na propia colección un libriño, había uns cantos anos, pois estaba bastante pouco estudiado. Dixemos que sí, e nos puxemos a traballar niso, incluso deixando traballos que tanto un como outro, e incluso algún conxunto estábamos realizando, pero non fomos quen, había tantas cousas polo medio. Unha vez que un se empeza a meter a traballar a fondo nunha cousa, pois vai encontrando moito máis do que en principio espera, e no ano 95 pois non fomos capaces de rematar o traballo que empezáramos. Pasaba o aniversario, meteramos xa no ano 96, o libro non o dábamos acabado, tiñamos cousas pendentes, e a cousa quedou aí. Despois Ernesto pensou que sería unha boa oportunidade aproveitar parte do que ali estaba feito e parte do que quedaba sin traballar, que foi sobre todo a parte do libro, por eso o segundo volume é o que fixo el prácticamente en solitario, porque desa parte tiñamos pouco material recollido, porque tampouco era o objetivo inicial que nos propuxéramos, pois aproveitar o material dese recollido en común xunto coa parte toda do libro para facer a tese de doutoramento, como así fixo, e despois, unha vez que el acabou, digamos, o traballo escolar, pois foi cando nos puxemos a preparar a edición dos libros, por eso un sae conxuntamente e outro saiu por só da man de Ernesto, porque el foi quen realmente o traballou por si mesmo. Sería pois bon que el fose hoxe quen estivera aquí e non eu, pero bueno, queda isto aclarado. Eu máis ou menos me vou referir a todo este labor que fixo Casal fundamentalmente na República. Bueno, decía que daba as gracias por terse lembrado de nós, porque realmente Casal foi o grande editor que tivo a Galicia nos anos da República e nos anos previos á República. Non saiu evidentemente da nada e mesmo arrancou de iniciativas que surdiron en Galicia nos anos inmediatamente posteriores ou incluso nos anos da Primeira República, que durou, como todos os presentes saben, moi pouquinho tempo. Pois ben, cando se fixo público o programa destes actos relacionados co 14 de abril, pois reciben un correo electrónico dun bello compañeiro, bueno, compañeiro sigue sendo, pero non compartimos edificio, supoño que aquí en Ourense pasa algo parecido, non o sei con exactitude, pero todos estes centros universitarios galegos, en todos os sitios que non fora Santiago, e mesmo en Santiago tamén, pois nas diferentes localidades onde se foron implantando estudios universitarios, pois nos cambiaron de sitio 50.000 veces, non? Eu padecí en todos estes traslados, e hai 10 ou 12 anos, pois eu era compañeiro do fillo, sin sabelo, evidentemente, do libreiro Clemente Jiménez, que se homenaxea nas actividades que se celebran este ano. Entón recibo un correo electrónico de Carlos Jiménez, profesor de química orgánica e compañeiro meu, que eu non sabía que era fillo do libreiro Clemente Jiménez, e moito menos que era fillo dese libreiro ao que se homenaxeaba en Ourense nestes actos aos que eu estaba convidado. El recibira o programa, ou vira o programa nunha das súas visitas a Ourense e vira ali o meu nome, e entón pois me mandaba un correo electrónico para darme as gracias por participar nestes actos. Non o vexo por aquí, supoño que algún día destes virá, pero bueno, efectivamente pois eu non coñecín ao libreiro Clemente Jiménez, pero si coñecía ao seu fillo, descoñecendo totalmente que fora fillo dun libreiro recoñecido e coñecido nesta cidade de Ourense. Bueno, pois ben, nun periódico que publicou Casal cando xa era Primo de Rivera e cando xa estaba pouco máis ou menos anunciado, que a dictadura acaba definitivamente e que había certas posibilidades de que aparecese a República, nun periódico que Casal publica na Coruña, periódico da tarde, de corta vida, un ourensán, Álvaro de las Casas, publicaba un artigo titulado Tinta Fresca, no que facía referencia a la producción galleguista en los últimos tiempos. Está publicado en castellano. E decía así: al parecer, aún no está permitido hacer una crítica, por ser desapasionada, desapasionada que sea, de la labor realizada en España por la dictadura. Esperemos tiempos mejores para juzgarla. No obstante, es de suponer que la censura perviviente nos permitirá llamar la atención sobre este hecho incontrovertible. Desde el 13 de septiembre de 1923, la producción galleguista multiplicó sus libros en proporciones jamás sospechadas. Los que han leído en su vida más de 3 libros saben sobradamente que una política de represión produce siempre, siempre efectos completamente contrarios y opuestos a los imaginados por los iniciadores de tal sistema. Es decir, que el hecho de prohibir toda manifestación hablada o escrita en lenguas regionales había de traer como consecuencia una revivificación enorme de las 3 lenguas especialmente combatidas y perseguidas en el último gobierno. Así aconteció y sería fácil demostrarlo en lo que concierne a Cataluña y Baskonia. A nosotros hoy nos interesa llamar la atención sobre las consecuencias de tal política en Galicia. Leed, amigos, los catálogos de la editorial NOS, por ejemplo, sin contar las docenas de libros, folletos, plaquets, monografías, discursos, etcétera, etcétera, publicados particularmente por los respectivos autores. Estos catálogos se aumentaron en tal forma que puede decirse que existen a partir de la inolvidable fecha, y tanto es así que yo me atrevo a asegurar que después del esfuerzo portentoso de los precursores, jamás se hizo en la Galicia gallega una labor tan intensa como durante estos 6 últimos años. Agregad a esto la labor de las misiones gallegas, la aportación del Seminario de Estudios Gallegos, la labor galleguista realizada por las grandes editoriales madrileñas, la historia ejemplar de Céltiga, las publicaciones y concursos organizados por los centros galleguistas de América, etc., y os daréis cuenta del avance inmenso que dio nuestra cultura en sus más nobles y elevadas actividades. No quiere ello suponer, a Renego Tedemo, que el enunciado de este axioma envuelve un elogio a la revolución vencida. Quiere destacar una enseñanza. Una enseñanza para lo pasado y una esperanza para el futuro. Pues claro está nuestro camino para el caso de retornos trágicos o de supervivencias funestas. Decía isto, como digo, nun periódico que promoveu Casal na Coruña pouco antes de, casi un pouco máis dun ano antes do advenimento da República, nun periódico da tarde que se chamaba El Momento, número 3, 28 de febreiro de 1930. E é verdade, durante estes anos da ditadura de Primo de Rivera nunca Galicia producira tantos libros en galego como nestes anos da ditadura de Primo de Rivera, e moito menos libros publicados en galego. E todo isto tiña detrás un nome, ou se cadra neses momentos máis que un, dous nomes, posto que a editorial que nacera na Coruña no ano 24 era propiedade de dúas persoas, Ánxel Casal e Leandro Carré Alvarello. Pero as cousas, como decíamos antes, non nacen da nada, e casi hai que remontarse para encontrarnos cunha experiencia como esta a unha sucesión de proxectos que viñan casi desde os tempos da primeira República. Desde sempre, as persoas que loitaron pola recuperación, ou pola creación, máis que por recuperación, porque non había idea nada clara da existencia de nada anterior no pasado, literariamente falando, escrito en lingua galega, era pouco nada ou pouco menos que nada o que se sabía da existencia da literatura medieval redactada en galego. Pois toda esta xente necesitaba evidentemente un soporte no que dar a coñecer as novas producións que querían que se fixesen en lingua galega. Pois ben, foron fundamentalmente a Coruña e Santiago as localidades onde se iniciou este movimento que damos en chamar o que hoxe coñecemos como renacemento da literatura galega ou como resurdimento. Alá polos anos polos anos 60 xa houve algunhas importantes manifestacións, como foi o caso da revista Galicia Universal deste Reino, que editou algunhas cousas a parte da revista de mans dos irmáns de la Iglesia, que levou adiante uns xogos florais. Houve tamén exemplos fora de Galicia, como o caso da Ilustración Gallega e Asturiana, que na parte que lle correspondía a Galicia dirixiu en Madrid Manuel Murguía, pero sería a chegada a Galicia de un astorgano, Andrés Martínez Salazar, como director do arquivo, que fundaría unha revista tamén chamada Galicia, revistas con este nome, hubo infinidade delas, tanto no propio territorio galego como na Galicia do exterior, tanto do exterior peninsular como do exterior europeo, como do exterior americano, que tentaron dar a coñecer pues, as publicacións que os diferentes autores pois escribían, mas a revista en sí mesma non daba para moito máis. Entón, moitas destas persoas eran conscientes da necesidade de dotarse ademais dun outros medios, como era o caso dunha editorial que servise ao mesmo tempo que editaban a revista tamén para editar libros. Sería este Andrés Martínez Salazar, editor da revista Galicia, quen en compañía de Fernández La Torre, que acababa de botar a andar un periódico que ainda hoxe se sigue editando, La Voz de Galicia, en 1885, os que crearían a Biblioteca Gallega, que non sei a razón, porque eu penso, non sei o que aproveitando que están aquí os libreiros, non sei o éxito que tivo a reedicións facsimilares que fixeron, non a colección esta da Voz Nova, senón as reedicións que fixeron daquela Biblioteca Gallega que empezaran a publicar en 1885 con os precursores de Murguía. Estes libros, evidentemente, na súa maioría, non hai moitos anos nas librerías de Bello, aínda se encontraban algúns títulos, pero algúns deles é de supor que se venderon cando apareceron, ou á volta de poucos anos, e fixeron edicións facsimilares, que hoxe eu penso que na práctica totalidade están desaparecidas e non se entende moi ben porque a empresa Voz de Galicia, ainda que son obras na súa inmensa maioría, eu penso que na totalidade, que non teñen dereitos de autor e que pode editar calquera, pero dado que eles teñen o nome e se poden mesmo facer propaganda, non sei cales son as razóns de que algúns títulos non os reeditan, porque hai sempre persoas interesadas en ter edicións, ainda que sexan facsimilares, en ter as primeiras edicións de determinadas obras. Por exemplo, aí está a edición definitiva de Aires de Miña Terra de Curros, a edición de 1886, ou aí está a única edición que publicou en vida Pondal de Queixumes dos Pinos, ou aí está os propios precursores de Murguía, que son obras que a xente que lle interesa a cultura galega pois pode manexar, si ben non no original do seu día, si en facsimilar, non? Pois esta foi a primeira gran experiencia dunha biblioteca gallega, que así se chamaba, ademais, aínda que non todas as obras fosen evidentemente en galego, pero si polo menos dúas importantes, como os Queixumes dos Pinos de Pondal ou a edición definitiva de Aires da Miña Terra de Curros. Na propia cidade da Coruña, Martínez Salazar cederíalle, unha vez que non podía atender a moitas cousas, a outra gran figura das nosas letras, como foi Carré Aldao, a librería gallega. Na librería gallega non só se vendían libros, senón que tamén se editaban libros. Carré foi editor incluso dunha obra súa importante, como foi a primeira Literatura Galega de Entidade, publicada en 1903, teria unha segunda edición, pero esta xa publicada en Barcelona en 1911, pero sobre todo a librería gallega serviu como tertulia a que se deu en chamar primeiro despectivamente, pero logo asumida con orgullo polos propios participantes, da chamada Cova Céltica, na que se reunían todos aqueles escritores galeguistas que defendían a teoría de que os galegos descendíamos dos celtas e que éramos un pobo diferente, e que nese dito de ser diferente, ser existente, que tanto fincapé fixeron moitos galeguistas, un deles nomeadamente Ourensán de Pro, don Vicente Risco, pois ali se discutía todo o que tiña que ver con Galicia, coa literatura e con moitas máis cousas do país, e entre outras cousas tamén co futuro do libro galego. Pois nesta pequena editorial que pertencera a Martínez Salazar, unha vez que se separara do fundador da Voz e que logo lle traspasara a Carré, nesta cova céltica, pois había a tertulia, vendíanse libros e tamén se imprimían libros. Nesta altura xa nacera na propia cidade da Coruña Casal, e ainda que Casal fose un neno, pois tiña que ter noticia nunha cidade que non era nin con moito a das proporcións que ten hoxe, sin que a Coruña tampouco sexe unha grande cidade, pois tiña que ter noticia destas actividades. Pegando un salto máis grande, como sabido, no ano 16, tamén na propia cidade da Coruña, fúndase a primeira Irmandade da Fala, que rapidamente se espallaría por outras localidades de Galicia, e que axiña pegaría unha viraxe de unha na súa orientación inicial a que lle deran os irmáns Villarponte, pero máis política, que foi a que abordou Luis Peñanovo, abogado de orixe vilalbés, pero establecido daquela xa na Coruña, en compaña dun profesor da Universidade de Santiago, profesor de Dereito, Lois Porteiro, que desgraciadamente morrería novo no ano 18 como consecuencia do andacio de gripe. Pois ben, nesta nova viraxe que lle pegan rapidamente, tan pronto se poñen en marcha as irmandades, pois unha das primeiras cousas que botan en falta é trabajar por os medios que están ao seu alcance para conseguir unha editorial gallega. Eles propóñense no campo cultural toda unha serie de cousas, pero están convencidos de que é fundamental contar cunha editorial galega e cunha imprenta propia para que isto poda funcionar. Entendían que moitos dos fracasos anteriores se debían a esta falta de editorial. Por ali xa andaban, e así non lo fai saber o primeiro número da publicación A Nosa Terra, que é o voceiro das Irmandades, xa andaban por ali Carré Alvarellos e Ángel Casal. Carré Alvarellos e Ángel Casal están ao tanto de todas estas formulacións que se producen no seo da Irmandade, toman boa nota e en canto poden son os primeiros que votarán a andar a editorial. Pero antes que isto, outra xente xa vinculada ao mundo do galeguismo desde antes, o propio Carré Pai, Carré Aldao, se vai facer xunto con Eladio Rodríguez, que logo se faría moi coñecido por ser o editor dun dos dicionarios máis usados, non na súa propia versión, sino na simplificación que fixo Franco Grande, un dicionario que debe usar prácticamente todo o mundo case ata os nosos días. Pois se fixeron cargo dunha pequena editorial que publicou o diario El Noroeste cando compraron os catalanistas de Cambó no ano 18, para intentar elevar ou poñer, non, nunca ao mesmo nivel, pero polo menos elevar o regionalismo galego ou o incipiente nacionalismo galego á altura do catalanismo. E este pequena publicación chamada Nós é o antecedente do que logo sería a célebre revista Nós, que durante moito tempo sería Casal, desde a súa propia imprenta, quen editaría. Ainda que naceu en Ourense, se facía en Ourense da man do grupo que colleu o nome da revista, ou que chamamos así pola revista, fundamentalmente Vicente Risco, pero tamén outro Pedrallo, ou Castelao, ainda que non andaba por aquí, ou Lusada Dieguez antes de morrer, ou Vázquez Monxardín, ou Noguerol. Pois Cirgueira Valverde xa hai ben anos, cando se celebrou o cincuentenario da revista, pois decía nun artigo: nos naceu na Coruña. E evidentemente nos naceu na Coruña, e a propia cabeceira dibuixada por Castelao era moi parecida e aparecera por vez primeira nesta colección que saía periódicamente nas páxinas del noroeste cando o compararan os cataláns. E dali a pouco nesta liña aparecería a editorial LAR, da que eran responsables Leandro Carré e Ángel Casal. E imprentábase, dado que aínda non contaban con imprenta propia, a colección LAR, curiosamente, nunha imprenta que hoxe volveu recuperarse tamén para o galeguismo, non é que se perdera nunca, pero que hoxe é propiedade do grupo Sargadelos, porque a comprou cando estaba a punto case de desaparecer, comprou no grupo Sargadelos e dirixe unha persoa da familia, Manolo Moret, e esta ten a súa sede no castro de Samoedo, en Sada, e é donde traballa un descendente, bueno, un membro da familia Moret, pero que daquela tiña as súas instalacións na rúa da Marina, aínda que a administración estaba na rúa Real, que era o domicilio de Casal. Este domicilio de Casal era un todo, servía para todo. Eso é o que lle dá moita importancia á figura de Ángel Casal e á figura da súa muller María Miramontes, porque no propio domicilio de Real 36, que hoxe o alcalde da Coruña, un señor bastante pintoresco, pero hai que reconocer que foi el, moi pintoresco para moitas cousas, pero hai que reconocer que foi el que puxo esa placa ali, e non foi outra persoa, nin antes, nin despois, e unha placa bastante grande, que lembra que aquilo foi a editorial Nos, pois na Rúa Real 36, pois estaba a xe da editorial LAR, estaba o local das Irmandades da Fala, estaba a Escola do Ensino Galego, do que o propio Casal era un dos profesores, e tamén tiña lugar para reunirse diversos membros de Irmandade, mentre a Irmandade da Fala da Coruña non se puido facer cun local na Praza da María Pita, que daba tamén a Marina Coruñesa. Entón, era un pouco de todo. E aparte, ali vivía Ángel Casal e a súa muller. Pois durante un tempo, desde o ano 24 hasta o ano 27, pois Casal e Carré van editar libros co selo de LAR, primeiro na imprenta Moret, e despois xa se van facer cunha imprenta de seu. Carré non se sabe moi ben por que foi o que propiciou a separación. Casi sempre se atribuiu ser el o propietario. Nos que lle dedicamos moitas horas a saber por qué, e que falamos con moita xente da que aínda vivía, algunha foi morrendo polo camiño, desde que nos empezamos a falar con xente que nos pidese contar cousas das que lembraba desa época, nunca chegamos a saber moi ben por qué se separaron. E nunca chegamos tampouco a saber moi ben porque quen era realmente o dono. O máximo que chegamos a pensar foi que nestas sociedades en donde hai dúas persoas, que un sería o socio capitalista, que sería Carré, que tiña outro traballo, Carré levaba normalmente contabilidades de outras empresas, e outro sería o socio traballador, que sería Casal. Como Carré tiña máis ou menos asegurado o seu condumio polo traballo que facía fora da empresa da que era copropietario, ou propietario, que ás veces di que ele é o propietario, e Casal querería, pois evidentemente, como fai a xente que se mete no mundo da empresa, mellorar, e non tiña posibilidades, debido a que o seu socio, por as razóns que fosen, pois non querería, non supomos que esa foi a razón da ruptura. Pero, como digo, ninguén nos soubo dar razón, nin encontramos tampouco testemunhas escritas do que realmente aconteceu. Cando a revista, cando se editou un número de homenaxe que fixo a Real Academia Galega ao cincuentenario de Nós, Leandro Carré, que ainda vivía, Casal desgraciadamente fora paseado en agosto do 36, pois escribe un artigo que di: en novembro do 24 encetouse na Coruña a imprentación dunha nova colección de novelas escribidas na fala galega LAR, da que eu fun propietario e director. Esta editorial, que deu ao prelo 40 noveliñas de distintos escritores, algúns xa coñecidos, algúns novos, e máis de outros libros de poesías e teatros, e primeiro dicionado galego publicado neste século, fíxose cargo do proseguimento da publicación da revista Nós, podendo así continuar esta o seu vieiro, o que compre termos presente arestora. Hai que reparar no que di: da que eu fun propietario e director. Non cita a Casal como propietario nin como nada. Pero a historia está aí, e cando Carré escribe isto, Casal xa morrera, Casal non podía evidentemente contestar, pero Casal montou Nós e Carré seguiu co selo de LAR. Ao pouco tempo LAR desaparece e Nós continúa o labor iniciado conxuntamente co selo LAR con Carré, e dura hasta que morre Casal, asesinado polas forzas sublevadas en xullo do 36. O que quere decir que se non se sublevasen non se levantasen os militares, se non se sumasen elementos civis a esta sublevación, e non empezara unha guerra que duraría hasta o ano 39, pois posiblemente Casal teria continuado con este labor de editor, e por tanto está contradecindo o que logo decía Carré, de que el era o gran valedor da empresa editorial. Pero bueno, como non o sabemos, pois tampouco é cuestión de botarlle as culpas a Carré, que ademais hoxe tampouco se pode defender porque tamén morre, non? E unha vez que se separan, nace, como decimos, Nós, e volve a nacer na Coruña. Nace na propio domicilio, na propia casa da Rúa Real, esta que hoxe podemos identificar perfectamente por unha placa que ali lembra que estivo a editorial Nós. E vai empezar publicando uns dibuxos en linóleum de Xaime Prada e unha historia sintética de Galicia de Ramón Villar Ponte. Por eso a razón posiblemente fose a de querer abordar empresas as que Carré era reacio, é que pouco despois Casal vai se meter neste proxecto de xornal, neste proxecto no que vai perder moito diñeiro, que é o momento onde se publicou ese artigo de Álvaro de las Casas co que empecéi esta pequena disertación, onde fai un percorrido polo que fora un percorrido moi xeral polo que foran os anos da dictadura de Primo de Rivera e a literatura galega, que foran os anos onde curiosamente nesta editorial LAR e logo na editorial Nós de xa de Casal, onde se publicara o grosso do que fora a literatura galega casi desde a súa aparición no século XIX ata o momento en que el a escribe, non? En este momento o traballo que pretende abordar desborda o local do que dispón na Rúa Real e vaise trasladar a un baixo na rúa Linares Rivas, casa que acaba de ser destruída non hai moito, neste século xa, 2001, se non estou trabucado, para facer un edificio máis grande ali onde está, saindo da Coruña, onde empeza o escalestre. Saindo da Coruña á dereita, en vez de seguir polo Porto para coller a avenida para vir para aquí, por exemplo, pois ali á dereita é onde estaba a casa onde estaba establecida a editorial Nós. E curiosamente un dos seus principais interlocutores nas cartas que acompañan este volume que está aquí encima da mesa, podese ver un dos seus interlocutores epistolares máis frecuentes vai ser Otero Pedrallo. Otero Pedrallo vai publicar a práctica totalidade da súa obra nesta nova empresa editorial. e vaille contar tamén da cuestión do xornal. O xornal entendía que para o movimento republicano e para o movimento galeguista era moi importante. El pensaba que a República iba a vir e que a chegada da República iba a ser fundamental para o movimento galeguista e eso iba a ser moi importante para a literatura galega e iba a ser moi importante para o libro galego. E dalle conta puntual a Don Ramón e a moitos outros galeguistas. De feito, incluso consulta con todos hasta o propio nome, non? Dixe, querido Don Ramón, seguimos xermolando o do xornal, da linotipia se dixen que estaba pedida, andamos xestionando a marca dunha máquina que aquí na Coruña, que o que tal para o chollo, tiñamos un baixo en perspectiva, levaron a outros, paciencia, dos nomes que mandou, gustounos el momento. O que mandou os nomes foi Don Ramón, ao final sería el momento. Inda que se varía tamén labor, cousa que gusta menos, e el momento xa dá xeito de periódico. Roberto, refírese a Roberto Blanco Torres, propuña La Tribuna, El Popular, Altavoz, Tierra Nueva, tamén podían pasar, tal. Pedimos nomes a Castelao, etcétera, etcétera. Tamén nestes momentos, xa desde antes, pois ten unha estreita relación co Seminario de Estudios Galegos, do que recibe fondos que lle permiten abordar outro tipo de traballos, tamén co seu presidente naquel momento, Salvador Cabeza de León, ten unha relación máis ou menos fluida, aínda que Cabeza de León, non recordo agora mesmo a quen, nunha carta lle di que máis adiante, cando xa no tempo da República, que Casal, unha vez establecido en Santiago, metido con toda a xente que lle imprimía todo tipo de panfletos e editaba todo tipo de publicacións, que se estaba xogando a Cabeza, entón foi un pouco profeta, porque evidentemente tan pronto empezaron a tocar os primeiros tambores de guerra, foron a por el, aínda que era un home, polo que parece, do máis pacífico que había, pero foron a por él porque se prestaba a axudar a todo o que necesitase da súa imprenta, ¿no? Pois ben, xa a xente do Seminario de Estudios Galegos tamén lle dá conta de todas estas cousas. E saca o periódico, vaille mal, e por tanto ten que pensar noutras cousas. Nese momento, a Coruña está complicado en plan competir na cuestión das imprentas, había moita competencia. En cambio, Santiago, prácticamente todo o que tiña estaba en mans da Igrexa ou de xente relacionada coa Igrexa. Non había ninguna impresora e moito menos ninguna editorial, selos editoriais evidentemente non había nada que pudese competir co que el pretendía facer. Entón, tan pronto, aínda que el aínda está na Coruña cando se proclama a República, cando nas eleccións municipais gañan os partidarios do sistema republicano, pois el decide xa, primeiro, porque o seminario é o seu principal cliente, porque en Santiago non hai imprentas dedicadas a determinados proxectos que el ten na cabeza. E a competencia en no que labor diario dunha imprenta, pois a competencia é menor e ideolóxicamente non ten competidor ningún, decide xa marchar para Santiago. E aproveita que un bello amigo, o pai de Isaac Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño, que era director artístico do coro de Ruada, que iba a facer unha longa xira por América, iba a deixar temporalmente a súa vivenda estudio da Rúa das Hortas de Santiago, pois que lle deixa ese baixo que lle viña moi ben para establecerse como imprenta editorial, e entón, nese mesmo ano 31, decide deixar a Coruña e marchar para Compostela. Entón, o gran momento da editorial Nós son estes últimos anos, xa máis ben o que sería a ditadura ou dita blanda de Dámaso Berenguer e os primeiros anos da República xa establecido en Santiago. E serían sobre todo os primeiros anos. Leva con el De feito, parece que a idea de establecerse en Santiago é definitiva, porque leva con él incluso aos traballadores. Eu agora non teño a certeza, pero penso que sigue vivindo aínda un chamado Mateo Pena, que nos pasou moita información de como funcionaba a imprenta e de como era Casal traballando. Ese home aínda, que eu saiba, aínda non morreu. Curiosamente, acabou os seus días como traballador na imprenta Moret e traballando no Castro de Samoedo cando a comprou o Grupo Sargadelos. O que quero decir que todo é unha rede e que non todo se desenvolve así por puro azar, senón que todo ten máis ou menos un fío que chega, en moitos casos, aos nosos días, non? Entón, para que se vexe isto que acabo de dicir da competencia e o motivo de que vaya para Santiago, a nos isto que non lo dixo foi o Irmá, tamén na correspondencia que hai no libro, pois a correspondencia co Irmá, que non la pasou toda, de cando marchou para Santiago, o Irmá era o enlace que tiña para a cuestión do material. El seguía en moitos dos casos servíndose dos proveedores que tiña na Coruña, porque na Coruña se formara, na Coruña vivera sempre e seguía tendo moita relación de carácter profesional cos coruñeses, porque en Santiago, evidentemente, mentre non tivese unha rodaxe, pois non tiña o mesmo trato que podía ter. E este irmá Manolo, que morreu pois, agora xa hai un certo tempo, pero buscando nós xa tiñamos, nós fomos moi amigos del. Este irmán Manolo conservaba moi na memoria toda esa etapa e aparte conservaba as cartas dos pedidos fundamentalmente que el lle facía para a cuestión do funcionamento da imprenta, non? Entón, en Santiago só funcionaba a imprenta de Paredes, que ainda existe, a do Seminario Central, a Franciscana e a do periódico El Eco de Santiago, todas do sector conservador santiagués. No sector, desde o punto de vista ideolóxico, na Coruña había máis diversificación, pero había infinidade de competencias. Estaba a Casa de Misericordia, estaba Cinque, estaba Camilo Abascal, Tomás Rodríguez, Luis Lorman, Pedro González, Enrique Roel, Manuel Rodríguez Moret, Alejandro Mozo, Folla y Cía, El Orzán, La Voz de Galicia, El Ideal Gallego y El Noroeste. O sea, a diferencia era ben grande. Por tanto, económicamente, despois do fracaso que tuvera co periódico, está claro que lle interesaba a todas luces marchar para Santiago. E logo, o que pasou agora, que posiblemente teria acontecido de terse aprobado o Estatuto de Autonomía de Galicia no ano, nos anos da República, antes, non o 28 de xuño, isto é, tres ou catro semanas antes de que se levantaron os militares, senón como lle pasara ao catalán, pois, por exemplo, no ano 32, ou que non tivese non se tivese producido ningún levantamento militar. Se a autonomía funcionase normalmente durante un tempo, pois o máis probable é que acontecese o que aconteceu agora, que Santiago pasase a ser a capital e, por tanto, moito traballo se realizase en Santiago e moitas empresas funcionasen en Santiago, como está pasando e como ven pasando desde que temos aprobado o Estatuto de Autonomía e a autonomía funcionando. Mal que ven que non é o momento de facer valoracións aquí, non? Pero a realidade é esa, que Santiago funciona de feito como capital e dá moito traballo a empresas que daquela ou non existían. Moitas se montaron a raíz do funcionamento da autonomía e non é máis que ver o que creceu Santiago desde que se instalou ali o Parlamento e o Goberno de Galicia, ou a vida que cobraron moitas outras que daquela pois tiñan moita menos actividade, non? E con Casal pois pasaría outro tanto do mesmo. De todas as maneiras, non todo foi evidentemente un camiño de rosas, sobre todo desde o momento en que triunfan as dereitas no chamado Bienio Negro. Producense cambios tamén dentro do mundo do galeguismo e estes compromisos de Casal con determinadas... Casal, non hai que esquecer que, ainda que sexa un militante do Partido Galeguista desde o primeiro momento, é un profesional doutras cousas, non vive só do partido, senón que vive dos encargos que lle fai outra xente. Por tanto, Casal edita cousas, é o gran editor da literatura galega, pero por arriba da literatura galega, que non lle dá en exclusiva de comer, tamén ten outro tipo de traballos. Entón, ten que depender un pouco dese mercado. Evidentemente, en función de ideoloxía, todos nos movemos e sempre nos movimos. Eu penso que é así. Nos imos comprar as cousas que necesitamos, moitas veces, por relacións amicais, e moitas veces estas relacións amicais tamén son froito de relacións de carácter ideolóxico. E deixamos de comprar en determinados sitios, a non ser que sexa por extrema necesidade, e que di comprar, di comer, ou di tomar un café, ou di 50.000 cousas que facemos habitualmente, que imos a sitios onde pois temos certa relación, moitas veces de carácter ideolóxico. A Casal pasa exactamente igual en Santiago. Entón, se Casal está dándolle un servicio a determinados sectores que están mal vistos polo grosso da sociedade compostelana, moi vinculada á Igrexa, porque aínda hoxe a Igrexa compostelana ten peso, pero daquela hai que tener en conta que tiña moitísimo máis, pois evidentemente moita xente vinculada a ese sector deixa de ser cliente de Casal. No propio Seminario de Estudios Galegos morre Cabeza de León e o seu sustituto como presidente, Luís Iglesias, non é da mesma corda, non é que Cabeza de León fose un progresista de tomo e lomo, pero era un señor máis ou menos co que se podía falar. Luís Iglesias ten outra ideoloxía e mesmo o propio seminario pois colle un derroteiro para o que non fora fundado, afástase bastante da liña galeguista, por tanto non lle cae moi a man traballar con Casal, e os tomos do seminario, que era unha fonte de ingresos importante para Casal, vaise a outra empresa editorial vinculada á Igrexa. Coa nosa terra, Casal ten certas discrepancias con Alexandre Bóveda. Están aí os diarios de Bóveda, onde algo se reproduce aí, pero onde teñen desavenencias. A nosa terra pasa a facerse en Pontevedra da man de Vítor Casas, entón non hai certo entendimento. Casal vai perdendo tamén por aí. E a literatura galega, neses momentos, tampouco tiña un público lector, nin un público comprador suficiente como para dar de comer a un editor en exclusiva de literatura galega. Por tanto, hai moitas circunstancias que se suman, sobre todo cando o goberno tampouco está moito por ese labor de deixar facer e mirar para outro lado. Entón, a editorial entra nunha crise e hai un período en que os propios escritores fan chamamentos constantes para conseguir diñeiro, para reflotar a empresa e evitar que desapareza, non? Con todo, isto se evita. E posiblemente se teria evitado e non teria desaparecido, aínda que a non ser desapareceu como consecuencia do problema do levantamento militar. Cando se produce o levantamento militar, lógicamente, pois se producen saqueos, salváronse cousas porque ali mediou Don Jesús Carro, que era sacerdote, e que era sacerdote máis mobilizado, porque a moitos dos curas os meteron e deseron un rango militar, os fixeron curas castrenses. Entón, tiña certa mobilidade para entrar e sair en determinados sitios. Entón, algunhas das cousas que quedaron na editorial salváronse e gracias a eso, pois, hoxe podemos coñecelas. Outras perdéronse para sempre, o que quere decir que había moita xente contraria, que a vida da editorial e do libro galego durante os anos estes da República non era en absoluto fácil, non era fácil económicamente, nin tiña un público mayoritariamente favorable, sino máis ben todo o contrario. O feito é que a librería foron a saltala correndo. E non porque fose de Casal, porque era librería e editora de cousas galegas, por tanto asociadas ao separatismo, por tanto da anti-España, non? Evidentemente a Casal, como é sabido, pois o detiveron metido nun proceso, o proceso coñécese, non o poden acusar de nada, a pesar de ser alcalde neses momentos de Santiago, aínda que xa non era alcalde porque el dimitira cando se produciran os sucesos. El, no momento en que se aproba o Estatuto de Autonomía, el presenta a dimisión, por tanto non ten participación ninguna nos sucesos do que podían acusar os sublevados, pero os elementos falanxistas, sobre todo os elementos descontrolados, ou os controlados que se facían descontrolados, pois foron a por el e o pasearon e ventilaron nunha cuneta de Cacheiras, non? Que se tamén se conserva ali cun pequeno monolito. Que pasou cos libros? Os libreiros casi todos quedaron cos libros e supoño que se desfixeron deles, ou eso é o que contaba o irmán. Só algún libreiro, e isto di moito do que se falou aquí ao principio, non? Hai libreiros e libreiros, hai persoas e persoas. Houve libreiros que devolveron os libros porque os debían. Moito dos libros, a rede de distribución dos libros por Galicia foi fundamentalmente, non todo, pero baseábase fundamentalmente na xente que traballaba na empresa de calzados Senra da Coruña, entre outros Víctor Casas, que tamén o fusilaron en Pontevedra despois. Pero a rede de calzados Senra tiña unha serie de viaxantes por Galicia, casi todos eles eran, como propio propietario, era xente republicana, xente vinculada dun xeito ou outro galeguismo, e da irmandade, e por tanto eran os que, de paso que vendían os calzados, se encargaban de levar a xente da irmandade das determinadas localidades os libros da imprenta nos, e casi todos quedaban en depósito, cobrábanse unha vez que se vendían. Unha vez que o libreiro o vendía, pagaba o importe ao viaxante, e o viaxante pagaba o a Casal. Na maior parte dos casos o autor era o que pagaba tamén parte da edición. Entón o autor lle interesaba, dado que facía unha inversión, interesaba tamén mover o libro, pero da parte administrativa, digamos, encargábase fundamentalmente o editor. Pero os que os movían, por tanto, era en parte profesional, pero tamén hai que ter en conta que había moito de gratuidade e moito de aporte sin percibir nada a cambio, de xente vinculada ao galeguismo, primeiro da Irmandade e despois, a partir do Nadal do 31, de xente vinculada ao Partido Galeguista ou xente afín. E sobre todo aproveitando esta rede de algúns empresas ou empresarios, nomeadamente esta de calzados Senra, que tiña de destacados militantes galeguistas que se movían por toda Galicia. E os libreiros, como decimos, moito supoño que se sentaría o medo e desfaríanse deles, porque non creo que ninguén en agosto do 36 se lle ocurrese poñernos caparate a vender libros en galego, non? Desfaríanse deles e, por tanto, perdeuse o dinheiro, perderonse os libros. Pero outros tiveron a honradez suficiente de devolverlos ao seu propietario. Eso contaba o irmá de Casal, que ellos devolveran a viuda e que algúns ainda os conservaba él. Despois regalou-lhes un instituto da Coruña que leva o nome do irmá, ¿no? E outros dos libros e outras pertenencias quedaron, das que recuperou don Xesús Carro, pois quedaron no que hoxe se chama Instituto de Estudios Galegos para o Sarmiento, que é un organismo curiosamente oficial e que foi un organismo oficial do franquismo. pero que seguramente acabará estando aí a pesar dos esforzos de Isaac Díaz Pardo, de que resucitou o novo Seminario de Estudios Galegos, pero como o Seminario de Estudios Galegos era unha entidade privada e todos morreron, pois eso a quen se entrega, non? Esa é a cuestión, non? Pero se queremos falar do libro galego durante o período da República do 36, fora do que fixo Casal, seríamos insustos tamén se non lembrásemos unha editorial pequena que houve aquí en Ourense, que se chamou a Lauda, por exemplo, ou algunha outra cousa aquí en Ourense tamén. Bueno, digo porque estamos aquí en Ourense, tamén podemos decir algo de Lugo, na República xa non, pero este da Lauda en Ourense sí que houve, que era dos casas, non? Se non estou trabucando, pero fora disso prácticamente en Galicia non se fixo outra cousa. Quería explicar un pouco o porqué tamén desta conferencia hoxe e a relación de Casal con Clemente. Son cousas que eu sei que cada un dos que estades aquí tendes unha parte da historia, ¿no? Vamos a ver, Casal, como ben dixo, foi alcalde de Santiago. Foi alcalde de Santiago porque no seu día, entre outras cousas, conseguiu suscitar a unanimidade e as súas relacións persoais que mantivo e os contactos que mantivo con todas as forzas republicanas. Casal tiña tradicionales boas relacións desde cos xenetistas hasta con xente do Partido Socialista, por suposto con xente do Partido Galeguista, e esa capacidade de unificar esforzo, de unificar traballo, foi a que o levou no seu momento a ocupar a alcaldía de Santiago con un consenso amplísimo dentro da sociedade e dentro das forzas políticas. Casal é unha persona que empeza prácticamente unha situación moi humilde e que consigue, a través dos libros, chegar a forxarse unha cultura importante, unha posición importante. Eu encontro que aquí hai un paralelismo tamén con Clemente. Clemente é un home que ven de Aragón, que ven con unhas condicións de traballador moi humilde, a través dos libros, a través da súa librería, consigue, digamos, un nivel, unha cultura moi importante como Casal. E Clemente xoga tamén aquí un papel importante no sentido da súa capacidade de relación con un amplio sector social que suscita ao seu alrededor unha gran unanimidade. Cando agora plantexábamos en concreto este homenaxe, pois non escoitamos a ninguén poñer a máis mínima pega, a máis mínimo reparo a este homenaje que tengo. E penso que prova de todo isto é, pois, a masiva asistencia que mañá imos ter na cea de homenaxe. Entonces, o motivo un pouco era dúas personas republicanas, dous personas libreiros, que teñen unhas trayectorias moi similares, aínda que, por sorte, para Clemente pudo librarse no seu día, non da cadea, non da represión que ha sufrido tamén, pero sí da morte, como no caso de Casal, e logo pola unanimidade social que suscitaron as súas figuras ao redor dos seus libros e ao redor das súas librerías. Este era un pouco para dar unha unidade a todo o que quise expuso a este momento. Se alguén quer facer algunha intervención, se non, damos por finalizado o acto. Nada, moitas gracias. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.